Witolda Lutosławskiego na antenie Trójki dziś tuż po 19:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 stycznia. Jest 7:00. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Śledczy chcą przesłuchać dziś mężczyznę zatrzymanego w związku z pożarem w Pionkach na Mazowszu. Spłonęło tam kilka tysięcy ton śmieci. Iran wyśle na Ukrainę czarne skrzynki rozbitego ponad tydzień temu samolotu pasażerskiego. Groźba powodzi w Australii. Miejscami mocno pada. Przed prokuratorem ma dziś stanąć mężczyzna zatrzymany w związku z wczorajszym pożarem w Pionkach na Mazowszu. Przez wiele godzin 200 strażaków gasiło tam płonące dwie hałdy śmieci na terenie byłego zakładu Pronit. Śledczy podejrzewają, że zatrzymany wczoraj 45-letni mieszkaniec Pionek może mieć związek z wybuchem pożaru, mówi Rafał Jerzak z mazowieckiej policji. Już kilka godzin po pożarze, który miał miejsce w Pionkach, policjanci zatrzymali 45-latka, który ma najprawdopodobniej związek z tym pożarem. Mężczyzna został osadzony w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Strażacy poinformowali, że w Pionkach spaliło się około 3000 ton śmieci i tworzyw sztucznych oraz pobliski opuszczony budynek. Mniej wypadków na przejściach dla pieszych. Policja podaje, że liczba wypadków zaczęła spadać w połowie ubiegłego roku. Jak informuje podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji, w 2019 roku na przejściach dla pieszych doszło do 3459 wypadków. To o 287 mniej niż w roku 2018. Zginęło na przejściach 232 osoby. To jest o 39 pieszych mniej niż to było w roku 2018. Rannych zostało 3370 i to jest prawie 250 mniej niż to było w 2018 roku. Z danych policji wynika, że liczba wypadków zaczęła spadać w połowie roku, w momencie gdy bezpieczeństwo pieszych stało się jednym z najczęściej komentowanych tematów w Polsce. Tutaj trudno powiedzieć, czy to piesi zaczęli bardziej uważać, czy kierujący zaczęli bardziej uważać. Prawdopodobnie i jedni, i drudzy. Jak informuje policja, za prawie 90% wypadków na przejściach dla pieszych odpowiadają kierowcy. Przemysław Lis, Polskie Radio. Nagrodę imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego wręczono w Lublinie. Otrzymali ją metropolita krakowski Marek Jędraszewski, ksiądz profesor Waldemar Cisło. Trzeci laureat, kardynał Gerhard Ludwik Müller, nie mógł przyjechać. Wyróżnienie odbierze wiosną. Ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, mówi, że traktuje wyróżnienie jako nagrodę dla wszystkich, którzy pomagają Kościołowi. Bez tej życzliwości, której doświadczamy, tego działania by nie było. My jesteśmy tylko narzędziem, czasami bardziej udolnym, czasami mniej udolnym. Staramy się być tym pomostem, który w imieniu Kościoła w Polsce buduje tę jego piękną kartę. Nagrodę przyznaje Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i zawodowe. Iran zapowiedział, że wyśle na Ukrainę czarne skrzynki rozbitego ponad tydzień temu samolotu pasażerskiego ukraińskich linii lotniczych. Teheran ma też udostępnić dane z urządzeń ekspertom z Francji, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Boeing 737 rozbił się krótko po starcie z lotniska w Teheranie. W katastrofie zginęło 176 osób. Trzy dni po tragedii Iran przyznał, że maszyna została omyłkowo zestrzelona przez wojsko. Początkowo irańscy śledczy zapowiadali, że sami zajmą się badaniem czarnych skrzynek samolotu, znalezionych już w pierwszych godzinach po katastrofie. Jednak po naciskach ze strony Zachodu Iran zgodził się na udział w śledztwie przedstawicieli krajów, których pasażerowie byli na pokładzie maszyny, a także Ukrainy, z której pochodzą linie lotnicze. Agencja prasowa TASNIM poinformowała, że czarne skrzynki wkrótce zostaną wysłane na Ukrainę, a Iran jest gotów udostępnić to, co udało się odczytać także ekspertom z innych krajów. Do rozmowy z prezydentem Iranu. My domowy. Ukraińskie władze już kilka dni temu zażądały czarnych skrzynek i poinformowały, że ich przedstawiciel złoży wkrótce wizytę w Iranie. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. W Australii po falach upału fala ulew. Deszcz pomógł ugasić część katastrofalnych pożarów, ale niesie kolejne zagrożenie. Powodzie. W stanie Queensland w wielu miejscach woda wdarła się do domów. Nic nie mogliśmy zrobić, kiedy dochodzi do powodzi. Nic nie jest w stanie tego powstrzymać. Mieszkańcy stanu obawiają się, że sprzątanie domów po błyskawicznej powodzi będzie trwać tygodniami. Opady nie dotarły jeszcze do wielu miejsc, w których występują pożary. Strażacy liczą na to, że intensywne deszcze pomogą w walce z ogniem. Książę Harry i jego żona Meghan utracą książęce tytuły. Pałac Buckingham poinformował, że nie będą już pracującymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej i w związku z tym nie będą też otrzymywać środków publicznych. Postanowienia mają wejść w życie wiosną tego roku. Harry, Meghan i Archie zawsze będą bardzo kochanymi członkami mojej rodziny, napisała w oświadczeniu królowa Elżbieta. Oświadczenie pałacu to rezultat wcześniejszej deklaracji wnuka monarchini oraz jego żony, że chcą uzyskać finansową niezależność i zrezygnować z części funkcji pełnionych na dworze. Para książęca zadeklarowała, że zamierza zwrócić pieniądze wydane z budżetu państwa na renowację ich wiejskiej posiadłości nieopodal Londynu. To około 2,5 miliona funtów. Posiadłość pozostanie ich rezydencją w czasie pobytu w Wielkiej Brytanii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie we wschodniej połowie kraju i na południu opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach śnieg. Na termometrach dziś maksymalnie od 1 stopnia w Rzeszowie i Przemyślu do 6 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Utrata zdrowia w wypadku to często początek życia z niepełnosprawnością. Wtedy pojawiają się bariery społeczne i brak mobilności. Fundacja Votum niweluje te przeszkody, udziela pomocy finansowej i rzeczowej. Aktywizuje do powrotu w środowisko społeczno-zawodowe. Nasz program Pierwsze Kroki to indywidualna opieka rehabilitacyjna, zapewnienie środków ortopedycznych lub protez, likwidacja barier architektonicznych w domu czy dostosowanie pojazdu. Fundacja Votum to lata doświadczeń, wiarygodność, rzetelność i stabilność. Nie zwlekaj, zaufaj nam. Czekamy na kontakt. fundacjawotum.pl. Votum pisane przez V. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zmieniliście samochód, co? Tak, to Volkswagen T-Roc. Potrzebowaliśmy większego auta, ale nie byliśmy pewni, czy to dobry moment. Do tego Oli najbardziej zależało na bezpieczeństwie. A ja szukałem czegoś z mocnym charakterem. No i co? No i wsiedliśmy. Wystarczy wsiąść, by zdecydować. W salonach Volkswagena czekają na Ciebie ostatnie modele z rocznika 2019. Teraz T-Roc z rabatem nawet do 10 tysięcy złotych. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w drugiej części Muzycznych Rozmów po godzinie 7. Jeśli Państwo nie słuchali pierwszej części po 6, to był tam taki mały remanent muzyczny płyt i wykonawców ubiegłego roku. Można było sobie tych kilka płyt, które miałem dla Państwa, zamówić. Można było napisać, aby te płyty otrzymać. To taki handicap dla tych, którzy słuchali od początku. Natomiast zachęcam oczywiście, żeby pozostać do godziny 8 z programem trzecim i tą audycją. Mówiłem Państwu, zapowiadając wydarzenia muzyczne najbliższe pod koniec poprzedniej godziny, o Betlejem w Polsce. To jest bardzo udane przedsięwzięcie. Niedawno miało ono swoją odsłonę 10 na warszawskim Torwarze. Dyrektorem tego wszystkiego jest Mateusz Otręba, Mateo, który też występuje w tym całym przedsięwzięciu. Zachęcam Państwa, żeby śledzić ten program, gdzie, w jakim mieście się ten koncert pojawi, ale mam przed sobą płytę. Płyta pochodzi z koncertu zarejestrowanego, jednego z koncertów zarejestrowanego podczas ubiegłej edycji, czyli 2018-2019. To jest bardzo piękna płyta. Pokój Wam. Niech Bóg dziś pokój ześle Wam i otrze wszelką łzę. To są trzy części. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa, czyli Adwentus, Boże Wcielenie, czyli Inkarnacjo oraz Objawienie Pańskie, czyli Epifania. I z tej trzeciej części chciałbym zaprezentować Państwu fragment, żeby Państwo się w domu poczuli troszeczkę tak, jak uczestnicy tego koncertu. Żeby taki klimat Betlejem, międzynarodowy taki klimat Betlejem mógł Państwa się pojawić. Mówi międzynarodowy, albowiem pospiesz się o wierni, to będzie z Anglii. Potem będzie ze Skandynawii twój dom, codzienne wędrowanie. I niech Bóg dziś pokój ześle wam, też będzie z Anglii. Pospieszcie o wierni, to oczywiście państwo być może kojarzą. Adeste Fideles, łaciński hymn. Angielska wersja w XVIII wieku, O Come All You Faithful, właśnie napisana na podstawie Adeste Fideles, przełożona na angielski w wieku XIX. Tutaj będzie śpiewał Dawid Kwiatkowski. Słowa i muzyka John Francis Waite, John Reading oraz Jan IV Szczęśliwy. Tekst polski Adela Bajko. Potem codzienne wędrowanie, niezrównana Antonina Krzysztoń. Słowa Hans Adolf Brorson, muzyka Karl Nielsen, tekst polski Tomasz Kruczek. I niech Bóg dziś pokój ześle wam. Wszyscy artyści, którzy wtedy w tym Betlejem w Polsce występowali, słowa i muzyka tradycyjne, tekst polski Bartosza Kuriaty. To staroangielska kolęda God Rest You Merry Gentlemen, nieznanego autora. Posłuchajmy. Ujrzeć cudowne to Betlejem. Ujrzeć dzieciątko dla nas narodzone. Oddajmy pokłon Jemu, oddajmy pokłon Jemu, oddajmy pokłon Jemu, Królowi. Oddajmy pokłon Jemu, oddajmy pokłon Jemu, oddajmy pokłon Jemu, Królowi. O Królu Światłości, Panie Wojska Anielskich, spoczywasz we żłobku ubogim dłem. Boże prawdziwy, zrodzon od wieczności, oddajmy pokłon Jemu, oddajmy pokłon Jemu, oddajmy pokłon Jemu, Królowi. Oddajmy pokłon Jemu, oddajmy pokłon Jemu, oddajmy pokłon Jemu, Królowi. Tobie, co dla nas stałeś się człowiekiem, Jezu, niech będzie oddana cześć. Słowo wcielone Boga od wieczności, oddajmy pokłon Jemu. Oddajmy pokłon Jemu, oddajmy pokłon. Oddajmy pokłon Jemu, oddajmy pokłon Jemu, oddajmy pokłon Jemu, Królowi. To było codzienne wędrowanie, śpiewała Antonina Krzysztoń, skandynawska pieśń. Ja już Państwu z rozpędu troszkę zapowiedziałem, ale to się za chwilę stanie. Niech Bóg dziś pokój ześle Wam. Tu będą wszyscy wykonawcy śpiewać tego ubiegłorocznego cyklu Betlejem w Polsce. Słowa i muzyka tradycyjne, tekst polski Bartosza Kuriaty. A po tym utworze pierwsza część mojej rozmowy z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem, autorem książki Moc Nadziei. To jest właściwie zbiór tekstów, zbiór felietonów ukazujących się w tygodniku powszechnym. trzeci już zbiór, więc właściwie stanowią one pewną całość medytacji nad Słowem Bożym w okolicach Bożego Narodzenia, ku Wielkanocy. Mądre, głębokie, przemyślane słowa. Warto się w nie wsłuchać. A pomiędzy nimi Poldek Twardowski. A co nam śpiewał, to powiem wtedy, kiedy przyjdzie na to czas. A więc teraz raz jeszcze Betlejem w Polsce. Atmosfera koncertowa. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już jest trzecia taka książka i z tego co widzę, to nawet jest oferowana przez wydawnictwo w takim trzypaku. Pomocy słowa i pomocy wiary jest moc nadziei. To jest rzeczywiste wyzwanie. Znaczy, kto nie pisał obowiązkowo raz na tydzień tekstu, to do końca nie wie, o czym mówimy. Każdy z tych tekstów powstaje, no jakoś powiedziałbym, przy okazji, czyli dzielę się tym, czym żyję, w sposób aktualny. Posługa arcybiskupa daje możliwości wiele, wymaga bardzo wiele sytuacji, kiedy trzeba przemawiać, głosić słowo. No tego się nie da robić inaczej, jak tylko nieustannie nad nim samemu siedząc i medytując. Bo jeśli szukamy tego miejsca, gdzie się wydarza natchnienie, no to to jest zamysł autora. Czasem warto popatrzeć na słowa w oryginale. Mamy tekst Izajasza z 7 rozdziału, który czytamy w Adwencie. Oto po polsku: Panna pocznie i porodzi syna. Izajasz pisał po hebrajsku, więc tam jest hebrajskie słowo almach. Znaczy tyle, co młoda kobieta. Nie musi być wcale, jak tłumaczymy na język polski, panna. Może być młoda małżonka. Ale kiedy w II wieku przed Chrystusem tłumaczono hebrajski tekst Izajasza na grekę i powstawała tak zwana Septuaginta, to oddano to hebrajskie słowo almach, oddano słowem greckim partenos. A jak partenos, to dziewico. To jest niesłychanie piękne, bo jesteśmy jeszcze przed Jezusem, a historia tego tekstu czytanego, komentowanego w środowisku ludu Bożego idzie w kierunku takiej właśnie interpretacji, że ta młoda dziewczyna to jest dziewica i ten znak jest przez to znakiem zupełnie wyjątkowym. No i wtedy już Hieronim oczywiście tłumaczy Virgo, a my oddajemy to słowem panna albo dziewica. Te słowa są istotne. Pisałem słowo o jednym z synów Jakuba, Izraela, Judzie, który opuszcza swoich braci. No tak jest to przetłumaczone, opuścił swoich braci, ale w hebrajskim tekście jest słowo jarad, co oznacza nie tyle odejść, co odejść w dół, zejść w dół. Albo symbolicznie, obrazowo upaść, albo spowodować czyjś upadek. Więc to odejście z domu Judy nie ma charakteru zmiany geograficznej, tylko ma charakter zmiany moralnej. Można by przetłumaczyć, jakby ktoś chciał użyć takiego dosadnego słowa, że się Juda stoczył. Ja się tym dzielę tylko dlatego, że to mnie gdzieś dotyka jako czytelnika, to znaczy słowo jest skierowane do mnie, tak je widzę i ani nie mówię, że jest to oficjalna wykładnia czy najtrafniejsza egzegeza tego tekstu. Nigdy nie miałem takich ambicji. Kiedyś byłem historykiem, biblistą nigdy. Natomiast wszystko to, co nas prowadzi do słuchania słowa, uważam za ważne w Kościele i też jakoś, nie wiem, swoją misję biskupa widzę w ten sposób, że prowadzę ludzi do konsumpcji słowa. Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie, Twoja jest potęga i chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Tobie jedynemu najwyższy one przystoją i żaden człowiek nie jest godzien wymówić Twojego imienia. Pochwalony bądź, uwielbiony bądź, wszechmogący, najwyższy, najświętszy Panie, Tobie chwała i cześć. Pochwalony. Bądź Panie przez brata słońce i księżyc wśród sióstr mych gwiazd. Niech wielbią Ciebie Panie z powietrzem i z bratem wiatrem w każdy czas. Pochwalony bądź Panie przez siostrę wodę i przez brata ognia żar. Przez matkę naszą ziemię, co żywi i chowa, przez woń kwiatów, owoców smak. Pochwalony bądź, uwielbiony. Wszechmogący, najwyższy, najświętszy Panie, Tobie chwała i cześć. Pochwalony bądź, uwielbiony bądź. Wszechmogący, najwyższy, najświętszy Panie, Tobie chwała i cześć. Pochwalony bądź Panie przez tych, co przebaczają wśród prześladowań i trosk. Gdy zniosą w pokoju swe wszelkie słabości, Ty zwieńczysz ich pełnią swych łask. Pochwalony bądź Panie mój przez siostrę śmierć, żaden człowiek nie umknie i wrót. Jakże biedny, kto w grzechu śmiertelnym umiera wiernemu, ty sam spłacisz dług. Pochwalony bądź, uwielbiony bądź, wszechmogący, najwyższy, najświętszy Panie, tobie chwała i cześć. Pochwalony bądź, uwielbiony bądź, wszechmogący, najwyższy, najświętszy Panie, tobie chwała i cześć. Chwalcie i błogosławcie mojemu Panu i dziękujcie Mu i służcie z wielką pokorą. Chwalcie i błogosławcie mojemu Panu i dziękujcie Mu i służcie z wielką pokorą. Chwalcie i błogosławcie mojemu Panu i dziękujcie Mu i służcie z wielką pokorą. Chwalcie i błogosławcie mojemu Panu i dziękujcie Mu i służcie z wielką pokorą. Pochwalony bądź, uwielbiony bądź, wszechmogący, najwyższy, najświętszy Panie, ten tytuł Moc Nadziei mnie szczególnie jest bliski i taki bardzo dojmujący, dlatego że wiem, że przynajmniej raz w roku, nie wiem czy jest więcej takich okazji, czytany jest w kościele fragment pierwszego listu świętego Jana o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale nie wiadomo kim będziemy, ale każdy, który pokłada w Bogu, w Nim te nadzieje, uświęca się, jak On jest święty. To znaczy, że nadzieja jest uświęcająca, że jeżeli można tak powiedzieć, czynność nadziei, czyli aktywna nadzieja, jest narzędziem mojego, naszego uświęcenia. Można by wiele pewnie powiedzieć w związku z tym tekstem. Nadzieja ma ogromną siłę twórczą w naszym życiu, dlatego że ona ciągle nas jeszcze zwraca przed siebie, nie za siebie. Niezależnie od tego, jak to, co zostawiliśmy już za sobą, było ważne i nie chodzi o to, żeby tamto zostawiać czy porzucać, tylko żeby stamtąd rosnąć, ale ciągle ku czemuś jeszcze dalej. Odwrotnością tak pojętej nadziei jest zgorzknienie i taki narastający pesymizm, przekonanie, że wszystko co dobre to już było. Nieraz tak mówimy o Kościele, że idealny czas dla Kościoła to już był, że Europa już kiedyś była chrześcijańska, teraz jest już postchrześcijańska albo... Jak nie jest, to za chwilę będzie, bo to każdy potrafi policzyć i w jakim tempie nas będzie ubywać w kościołach. Może człowiek hodować sobie taką nostalgię i to mówię, ona może dotyczyć naszych wspólnot, takich jak Kościół, czy nie wiem, Polska, ojczyzna. Takie podejście właśnie co robi? Przetrąca w nas nadzieję. Zamiast się rozwijać, stajemy się takimi malkontentami przeglądającymi stare zdjęcia, już pożółkłe. Natomiast oczywiście, że w tym zdaniu Janowym chodzi jeszcze o coś więcej, bo ta nadzieja bierze się z relacji z Bogiem. Tym, co nas czyni świętymi, jest komunia z Nim. On jest święty, a my się stajemy święci w tej mierze, w jakiej próbujemy się z Nim spotkać i jednoczyć. No i tu jest nam bardzo potrzebna nadzieja, bo może być w nas przeciwieństwem nadziei taka pewność siebie dość pyszałkowata, że właściwie już to, co o Bogu można wiedzieć, to wiem. To, jak Go mogłem spotkać, to Go już spotkałem. No i jestem już takim gotowym produktem tego spotkania. A tak naprawdę to ta świętość jest ciągle jeszcze daleko przede mną, a nie za mną. Mnie bardzo ujął jeden z tych okruchów, 51. Tam, gdzie o obnażeniu szat ksiądz arcybiskup pisze, jako stacji drogi krzyżowej. Mianowicie, wydaje się proste, ale dla mnie to było odkrywcze. Obnażenie bolesne szat to... odarcie z Kościoła. Znaczy oddzielenie szaty od Jezusa to tak jak oddzielenie Kościoła od Jezusa. Pamiętam, kiedy zapisywałem ten tekst w czasie którejś medytacji nad Drogą Krzyżową. Ja bardzo rzadko zapisuję teksty z medytacji Drogi Krzyżowej. Czasami gdzieś zapisano całą moją Drogę Krzyżową, to one się, takie Drogi Krzyżowe się ukazywały, ale kiedy sam dla siebie przeżywam Drogę Krzyżową, z reguły jej nie zapisuję, a te myśli zapisałem. To zresztą był taki dzień chyba, że ze 3-4 stacje zapisałem. To jest przejmujące. Jezus potrzebuje szaty i szata nie musi być doskonała. Szata to nie jest Jezus. Szata może być, możemy sobie wyobrazić, jak wyglądała szata Jezusa na Drodze Krzyżowej. Jaka była i potargana, i poplamiona, pobrudzona krwią. I jednocześnie ona była wielkim dziełem miłości. Tak? Jest tradycja, która mówi, że była cała tkana, bo Maryja ją utkała dla Jezusa. W tej szacie jest taki, myślę, bardzo zdrowy balans między miłością i słabością, między świętością a brudem. Taki jest Kościół. Zedrzeć ten Kościół z Jezusa to jest coś, co jest przeciw Jezusowi i co jest także źródłem Jego cierpienia. Jego cierpienia. To nie jest nasz wybór, to jest wybór Jezusa, że chciał mieć Kościół, który jest Jego szatą. Tym jest wielka pokora Jezusa, że On się jakoś przyobleka w każdego z nas. Nikt z nas nie jest szatą odpowiednią dla Jezusa. W kogo z nas On by się miał prawo ubrać tak, żeby ta szata była godna Jego? Nikt z nas taki nie jest. Natomiast to, że On się chce w nas przyoblekać, Jego wybór, Jego pokora. Wierzę Twemu słowu, prawo Twoje we mnie, Ciebie nieustannie sławią dzieła Twoje, Ciebie wielbić pragnę, moje serce Panie. Bądź uwielbiony. Wywyższony, bo niezmierzony i wytęskniony. Prawo Twoje wypisane w moim sercu na zawsze jest. Ciebie nieustannie sławią dzieła Twoje, Ciebie wielbić pragnę moje serce. O Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Yeah. Jest jeszcze jeden okruch, na który chciałem zwrócić uwagę, kiedy ksiądz arcybiskup mówi o księdze Jonasza. Księga Jonasza i przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, jako, nie wiem, dwie strony medalu na przykład tego samego. Księga Jonasza pyta nas, czy mamy ochotę żyć w świecie, w którym Bóg kocha naszych nieprzyjaciół. I co więcej, chce to czynić z naszym współdziałaniem. Ja czytałem wiele, bo bardzo lubię tę księgę, między innymi rozmowę z Ardre Frossardem, wieloryb i krzyw rycynusowy. Tak lapidarnie celnego sformułowania o księdze nie spotkałem. O co w niej dokładnie chodzi w jednym zdaniu? To jest to, czy mamy ochotę żyć w świecie, w którym Bóg nas kocha, kocha naszych nieprzyjaciół i chce to czynić z naszym współdziałaniem. My obrażamy się na pięciu, mówimy, nie, tego to my zrobić nie chcemy. I potem przypowieść o miłosiernym Samarytaninie stawia nas jednak przed jeszcze większym wyzwaniem. To nie tylko pytanie o to, czy potrafimy pomóc naszemu wrogowi, ale czy pozwolimy Bogu ocalić nas rękami naszego wroga. No i tu już się zaczynają wysokie schody. Nie, ja je buduję. Nie jestem autorem tych schodów. Taka jest wymowa tekstu. Jak Jezus mówił o tym, że Samarytanin okazał się miłosierny i Samarytanin okazał się, powiedzielibyśmy, ikoną miłości, to musiało budzić niesłychany opór w jego słuchaczach. I kilka razy Jezus takie emocje wywoływał ze swoich uczniów, stawiając Samarytan za wzór. Dla nikogo z jego słuchaczy Samarytanie nie byli wzorem, a dla wszystkich byli co najmniej podejrzani, a zasadniczo właśnie byli wrogami. Także jakoś na poziomie religijnym, ponieważ mieli swój własny odrębny kult, czcili wprawdzie jednego Boga, ale po swojemu, w innym miejscu, nie wędrowali do Jerozolimy. Ten Samarytanin w przeciwieństwie do kapłana i lewity na pewno nie był w świątyni w Jerozolimie. No i to jest pytanie, czy ktoś taki może mi pomóc i czy ja mogę za nim zobaczyć działanie Boże. Myślę, że to jest pytanie, które wiele razy pada w naszym społeczeństwie, w naszych konkretach, kontekstach różnych. Czy Bóg się może posługiwać kimś takim, kogo ja uważam za przynajmniej nieprzyjaciela albo kogoś sobie obcego i czy w działaniu tej obcej mi osoby czy przeciwnej ja zobaczę dobro od Boga, które może mnie zbudować i mnie uczynić lepszym. To jest nie tylko miara otwartości, tylko realnego spotkania z człowiekiem. To jest właśnie bardzo mocna strona tych tekstów, że ksiądz arcybiskup pisze ja o sobie, często też o okolicznościach, w jakich to powstało, mnie. Człowiekowi od lat czytającemu Biblię tak trudno uznać, że Bóg może do mnie przemawiać słowami moich przeciwników. Ludzi, którzy myślą inaczej, nie podzielają moich przekonań, mojej wiary, są mi nieprzyjaciółmi, drażnią mnie, nie chcę ich oglądać, nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, nie chcę podać im ręki, a Bóg może przez nich działać dobro, a także tworzyć piękno i może mnie uratować. To jest chyba coś, co nam najtrudniej przychodzi i też o sobie tutaj mówię. Zwłaszcza, że wydaje nam się chrześcijanom i mnie też, że jakby coraz więcej jest tych osób, którym teoretycznie i wielu ludzi w Kościele też mi tak mówi. Nie powinno się podawać ręki. A nawet niektórzy mówią, to i modlić się za nich nie warto. Najważniejsze pytanie będzie nie to, co kto w Kościele na ten temat powiedział, tylko co na ten temat mówi Pan Jezus, bo my się możemy przerzucać autorytetami. To dość częste dzisiaj jest. Pamiętam jeszcze trochę zajęć, to dawno było, ale jednak z logiki formalnej. I co jest warty argument ad autoritatem. Znaczy, że jeśli już nie mam żadnych innych, to wtedy naraz wyciągam grube działo i mówię, a ten i ten kardynał to powiedział to i to. No dobrze, no. I każdy ma swojego kardynała wtedy, tak z reguły bywa. Wszystkie takie dywagacje kończą się pytaniem, czy choć przez chwilę mnie stać na to, by popatrzeć na drugiego oczami Jezusa. Niech każdy powie, którego z ludzi skreślił Jezus. Może się okazać, że jeśli w ogóle kogoś skreślał, to raczej wbrew naszym oczekiwaniom. Jedynie wtedy, kiedy mam absolutną pewność, że ktoś, kto zadaje pytanie, tak naprawdę udaje, a nie zadaje tego pytania, no to Jezus może powiedzieć, to i ja ci nie powiem. Ale to są wyjątki absolutne. To jest też z miłością. W danym momencie niemożliwa jest inna miłość, jak tylko milczenie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielbię cię. Całe życie ci oddaję, wielbię cię. choć uczynki moje małe, wielbię Cię, noszę w sercu Twoje znamie. Wielbię Cię, Ty znasz imię me, da pamięć. Wielbię Cię, jesteś bliżej niż ja sobie. Wielbię Cię, dałeś wszystko w swoim sobie. Wielbię Cię, całym sercem, duszą, ciałem. Wielbię Cię, oto jestem dla Twej chwały. Wymarzyłeś mnie sobie, Ojcze. Wymyśliłeś mnie dla siebie. Oto jestem, Panie, oto jestem dla Twej chwały. Oto jestem, by żyć, by wielbić Cię. Panie, wielbię Cię, całe życie Ci oddaję. Wielbię Cię, choć uczynki moje małe. Wielbię Cię, noszę w sercu Twoje znamie. Wielbię Cię, Ty znasz imię me. Wielbię Cię, wielbię Cię. Moje życie Tobie daj, wielbię Cię. Daj Boże, żeby Zambon płynęły tego typu sposoby przepowiadania, jakie ksiądz arcybiskup prezentuje, naprawdę, bez fałszywej kokieterii to mówię. Nie, to nie chodzi o mnie. Ja mam doświadczenie tego, że się nigdy nie zawiodłem na przepowiadaniu słowa od 5 roku kapłaństwa. Moje przepowiadanie się kompletnie zmieniło. Dzięki temu, że ktoś też mi pokazał, jak można połamać słowo, żeby człowiek mógł je zjeść. Jak to jest istotne. Od tej pory ja się nigdy nie zawiodłem na przepowiadaniu, jeśli przepowiadałem słowo. Nie wierzę, że jest ksiądz, który ma inne doświadczenie. Kiedy zaczynamy komentować słowo, rzeczywiście, znaczy jesteśmy na nim skupieni, nie robimy słowa jedynie pretekstem, tak? Znaczy, że mamy swój pomysł, co tam chcemy koniecznie powiedzieć, a słowo służy tylko jako taka podpórka, nieraz bardzo wykrzywiona interpretacja, ale wtedy nikt nie słucha, wtedy wszyscy wiedzą, że to jest manipulacja. Natomiast jeśli słowo jest ogniskową, jeśli rzeczywiście na nim jesteśmy skupieni, Kościół zawsze cały słucha. Naprawdę Kościół cały słucha. Wszystko jedno, czy to jest kazanie do młodzieży, czy to jest kazanie do studentów, do inteligencji, do najprostszych ludzi na wiosce, Czy to jest zgromadzenie 10-tysięczne, czy to jest zgromadzenie 10 osób. Jeśli się mówi słowo, ludzie słuchają. Przepowiadający słowo jest uzdalniany przez Ducha Świętego do tego, żeby to czynić. W przepowiadaniu pismo staje się słowem żywym i to jest bardzo ważne. Także mamy ogromny szacunek dla Pisma Świętego i dzisiaj na szczęście nikt nie robi, nie wiem, z lekcjonarza podpórki, podrzutnik, ale pismo ma się stać słowem, a to się dzieje w przepowiadaniu, kiedy pismo ożywa w tym musi być Duch Święty. I On jest i w tym, który przepowiada, i w tym, który słucha, i jeszcze w tym spotkaniu, które się dokonuje. Nikt w Kościele już dzisiaj nie mówi o przekazie objawienia przez dwa równoległe, niepołączone, niezwiązane ze sobą kanały, którymi by było Pismo Święte osobno i tradycja pojęta osobno. Jak ktoś tak w Kościele dzisiaj chce twierdzić, to naraża się na oblanie egzaminu na przykład z dogmatyki albo z teologii fundamentalnej, albo na przykład egzaminu magisterskiego z teologii. Tradycja wyrasta z Biblii, a z kolei Biblia wyrasta też z tradycji, począwszy od tego faktu niesłychanie ważnego. Tora jest zredagowana ostatecznie w V wieku przed Chrystusem, a Abraham to jest wiek 18 przed Chrystusem. No to jak długo trwało przepowiadanie tego wydarzenia, jakim była wiara Abrahama w spotkaniu z Bogiem? Jak długo trwało to przepowiadanie? Jak długa jest ta tradycja, nie? Zanim wreszcie zostanie spisana w formie pięcioksięgu, ostatecznie zredagowana w formie pięcioksięgu? To samo jest przecież z Ewangeliami. Są ewangeliści, którzy tworzą zapis Ewangelii. Oczywiście każdy z nich robi to jako on. Jest Marek, jest Łukasz, jest Mateusz, jest Jan. Każdy z nich jest innym człowiekiem. Każdy z nich ma, jak mówimy, inny namysł, zamysł co do tego, co chce przekazać. Ale przecież tworzą też w pewnym kontekście przepowiadania tej najstarszej tradycji. 20 przeszło lat jest między odejściem Jezusa a pierwszym zapisem Ewangelii. To nie jest jeszcze całe pokolenie, ale już prawie jedno pokolenie. Biblia wyrasta z pewnej tradycji, a potem tradycja jest na niej budowana i tego się nie da tak porozdzielać sobie nie w życiu, którym jest historia zbawienia i historia objawienia. Arcybiskup Grzegorz Ryś o swojej książce Moc Nadziei. Serdecznie ją Państwu polecam. Wspaniała pomoc do medytacji nad Słowem Bożym. A słuchaliśmy Leopolda Twardowskiego, Pieśń Słoneczna, świętego Franciszka, potem Wierzę Tobie, słowa i muzyka Leopold Twardowski, potem Wielbię Cię, słowa Heleny Abe, muzyka Poldka Twardowskiego. I teraz na koniec zapraszam Państwa na spotkanie za tydzień, a kończymy Poldkiem Twardowskim utworem zatytułowanym Daj mi zamieszkać na podstawie fragmentu Pieśni nad pieśniami. Marcin Witan, do usłyszenia. Jan Pniewski, dzień dobry. Ekumenizm należy do priorytetów duszpasterskich Kościoła katolickiego, gdyż brak jedności podważa jego wiarygodność. Drogi ekumenicznej nie należy jednak rozumieć w kategoriach politycznych, jako umiejętności negocjowania i osiągania kompromisów, pisze ksiądz Jarosław Grabowski w niedzieli w związku z trwającym właśnie tygodniem modlitw o jedność chrześcijan. Ekumenizm nie jest nawracaniem na naszą wiarę, choć nie neguje prawa człowieka do nawrócenia, pojmowanego również jako zmiana wyznania. Nie jest on szukaniem zwycięstwa własnego kościoła nad innym kościołem, czyli nie chce doprowadzić do jedności wszystkich przez dominację jednego. Nie jest też jakąś nową taktyką zdobywania przyjaciół. Ekumenizm nie przemilcza prawdy, by łatwiej pozyskać rozmówcę, czytamy dalej. W różnych wyznaniach chrześcijańskich można odkryć duchowe bogactwo płynące z jednej wiary, którym trzeba się dzielić. Świadectwem prawdziwości wiary w dzisiejszym świecie ateizmu i odchodzenia od Kościoła jest nasza jedność. Ekumenizm nie jest też zdradą prawdziwej wiary, lecz odważnym potwierdzeniem wiary wszystkich noszących zaszczytne imię chrześcijanie, pisze ksiądz Jarosław Grabowski. Redaktor naczelny Niedzieli podkreślał, jak słyszeliśmy przed chwilą, że ekumenizm nie jest nawracaniem. A Jacek Dziedzina z Gościa Niedzielnego przypomina, że dokumenty kościelne i wypowiedzi kolejnych papieży potępiają prozelityzm jako niezdrowy przymus do zmiany wyznania. Następnie zaś przywołuje między innymi słowa Franciszka. Prozelityzm wśród chrześcijan jest w istocie grzechem ciężkim. Dlaczego? Ponieważ sprzeciwia się samemu procesowi, dzięki któremu staje się chrześcijaninem i nim się zostaje. Kościół to nie drużyna piłki nożnej szukająca kibiców. To był Gość Niedzielny. Przygasł wśród chrześcijan entuzjazm do pracy na rzecz jedności. Minęła moda na ekumenizm, znikły nadzieje na szybkie zjednoczenie rozdzielonych kościołów. Nieliczni ekumeniści mają de facto status dyżurnych hobbystów, nawet gdy oficjalna doktryna wskazuje, że ekumenizm jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Dialogi ekumeniczne okazały się dużo bardziej skomplikowane niż przypuszczano na początku. Trwają one latami, często bez widocznych efektów, pisze Zbigniew Nosowski w Przewodniku Katolickim. Mało tego, nowe podziały rodzą się wewnątrz poszczególnych grup wyznaniowych, przyjmując nawet niekiedy formy instytucjonalne. Niektóre kościoły anglikańskie, a ostatnio amerykańscy metodyści, formalnie przeprowadzili podziały w swoich strukturach, uznając, że nie znajdą porozumienia w kwestiach moralnych, zwłaszcza w podejściu do osób homoseksualnych. Czytamy dalej. Rodzenie się nowych podziałów nie omija także kościoła rzymskokatolickiego. Coraz bardziej popularne stają się wśród katolików postawy zdystansowania wobec papieża Franciszka. W środowiskach franciszkosceptycznych wyraźnie narasta przekonanie o potrzebie zorganizowanego oporu. Amerykańskie katolickie środowiska antypapieskie otwarcie się organizują, korzystając z hojnego wsparcia konserwatywnych dobrodziejów, pisze autor. A następnie na potwierdzenie swojej tezy o narastających podziałach w kościele rzymskokatolickim przytacza głos Pawła Milcarka, który podsumowując dla Kaju rok 2019 napisał: trzeba się niestety pożegnać z marzeniem, żeby dwóch papieży, rządzący i emeryt, byli razem patronami jednej wspólnoty. Żyjemy już w dwóch różnych wspólnotach, chociaż nie wiemy, czy ktoś to kiedyś ogłosi. I dalej Zbigniew Nosowski komentuje. Za kluczową misję Kościoła II Sobór Watykański uznaje bycie sakramentem jedności. Jedność należy wręcz do soborowej definicji naszej wspólnoty. Mamy zatem być jako wspólnota Kościoła czytelnym znakiem i skutecznym narzędziem jedności. Zasadniczo wszelkie jednoczenie jest zatem objawianiem Kościoła, a dzielenie go, osłabianiem go, uniewiarygodnianiem i unieczytelnianiem znaku, jakim ma być. Brak troski o jedność to brak troski o Kościół, o to, czym ma być. Czytamy w Przewodniku Katolickim. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mrrr, ciekawe, ludzie tak słuchają to radio. W aucie śpiewają, tańczą, gdy odkurzają. Stresują się informacjami. Dziwne, w sumie nie moja sprawa. Ważne, że w domu jest ciepło. Ciepło w domu zapewni ekogroszek z Polskiej Grupy Górniczej. Zamów u autoryzowanych sprzedawców Polskiej Grupy Górniczej albo na pgg.pl. Pamiętaj, pgg.pl. Polskie Radio zaprasza na koncert To co najpiękniejsze, zima. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy w aranżacjach Stefana Rachonia oraz przeboje muzyki filmowej Jerzego Dudusia Matuszkiewicza w wykonaniu Agnieszki Wilczyńskiej, Roberta Majewskiego.